En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. There's too many of you crying. Brother, brother, brother, there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Yeah. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some love and get here today. Oh, picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Sister, talk to me, sister, so you can see. Sister, oh, what's going on? What's going on? What's going on? What's going on? Yeah, what's going on? What's going on? Oh, what's going on? What's going on? Oh, right now. Ja, David, vi er videre i vores række omkring tredjepartikandidater. Ja. What's going on? What's going on med Marvin Gaye, ja, som jo er historien om en mand, der vender tilbage til USA der i tiden omkring 68, kan det være, ja, og ser på, hvad der sker i gaderne i USA, ja, med borgerrettighedskampen og en nation, der er i krig i Vietnam, forbløder derude og så videre under indtryk af alt det her. Og det er også noget, der fylder meget i fortælling om vores næste stop, ja, ja, i beretningen om tredjepartikandidater. Vi skal lige sætte scenen der i 1968. Altså det er jo som du siger, det er Vietnamkrigen, der kører der. Det er de store demonstrationer. Det er Jeg forestiller mig dig i sådan noget afrohår. Ja, altså det er måske alligevel svært at se. Og sådan altså nogle fløjlsbukser med kasse og så sådan en i forskins vest, som er vendt på vrangen og taget på popstøvler. Ja. Popstøvler. Er det helt galt? Nej, jeg er jo født i 67, så jeg er jo på sin vis jo næsten været med, ikke? Næsten været med. Ikke? Men du har jo altid set ud som du ser ud nu. Altså dig og Gene Hackman, ja, I har altid lignet jer selv. Det er rigtigt. Er det ikke rigtigt? Jo. Jeg forestiller mig, da Gene Hackman var født, ja, så han ud, som han ser ud i dag. Ja. Så sad han bare der, det er Gene Hackman. Ja. Og så, ja, forestiller mig også med dig, David. Jamen, det er rigtigt. Engang var jeg jo glad for at se lidt ældre ud, nu er jeg glad for at se lidt yngre ud. Ja. Og det er jo det skønne ved det. Men der, ja ja, fordi det var de lange hår, for eksempel, bare for at tage en ting. Altså, der var mange, der begyndte at få Beatles-hår, også i USA. Der var nogen, der fik langt hår, og der var nogen, der opførte sig på måder, de ikke plejede, der ikke ville have slips på, når de gik på arbejde, der ikke ville sidde stille inde i universiteternes haller. Alle de der oprør mod autoriteterne, som vi hørte rigtig meget om i Europa, som førte til hippierne, Woodstock, Bob Dylan og hvad ved jeg. Det var der rigtig mange, der holdt rigtig meget af, men der var sandt for dyden også mange, der synes, at det her, det var helt forfærdeligt opbrud med det samfund, som man plejede at kende. Så det der 68, det var både alt oprøret, al spændingen, alt det der, Og så var det alle dem, der synes, det var en dårlig idé. Ja, man kan sige, USA oplever vel i 68, man oplever også ved partikonventet i det demokratiske parti, hvor folk bliver skudt på gaden, og der er optøjer, at de spændinger, der er i det amerikanske samfund, og den konflikt, der er der, er så dyb. Byer bliver brændt ned, for et godt ord, eller bydele i USA. Det er en meget, meget speciel tid. Det er også det år, hvor Martin Luther King bliver skudt. Ja. Så vi er jo i en periode af amerikansk historie, hvor spændingerne er meget voldsomme. Og i den periode, Mads, det er jo derfor, vi taler om det i dag, fordi sidste udsendelse, vi sendte sidste uge, vi skal huske at sige, at vi sender ikke live i dag, vi har optaget på forhånd, så hvis du undrer dig over, at vi ikke taler om et eller aktuelt emne, så er det derfor. Det er din tematiske udsendelse. Sidste udsendelse, der lovede vi at gennemgå tredjepartikandidaterne, Teddy Roosevelt 1912, George Wallace i 1968 og Ross Perot i 92 og også i 96. Ja, så snakker du meget. Så greb det lille aktuelle emne, så vi nåede kun Teddy Roosevelt. Men der er virkeligheden jo den. Nu kan det godt være, at Mads siger, at jeg talte lidt om kvinder i nutidens politik, men Mads talte til gengæld utrolig meget om Teddy Roosevelt, på trods af, at vi ikke engang talte om de 8 år, hvor Teddy Roosevelt var præsident, men udelukkende om hans temmelig succesrige, men dog ikke ultimativt succesrige kampagne. Og jeg har faktisk meget mere, altså efter vi bondede den udsendelse, har jeg talt over mange andre ting, jeg kunne fortælle, men det må jeg tage, når vi kommer til Roosevelt som præsident. Det må du, og det kommer vi jo først til i, det bliver 2023-24 stykker, vi når helt frem til ham som præsident. Jeg har lagt mærke til, herude på gangene i Radio 24-7, der er jo billeder af alle mulige. Altså der er selv et billede af Jarl Kordua og Torben Steno, som portræt derude. Hvem tager frivilligt et billede af de to og hænger op? Det er jo ikke noget, man bare gør. Og de gjorde det inden programmet startede. Og hvem er der ikke et billede af? Er der ikke et billede af os? Nej, der er ikke. Nej. Og vi har været her så længe. Ja. Og jeg tror ikke, det. Jeg har gjort opmærksom på det mange gange. Jeg synes, det er underligt, at der ikke er et portræt af os. Det er det. Det er det. Men jeg tror, det kommer, fordi vi vil jo stadigvæk sende, når solen bliver brænder ud. Brænder ud, som man siger, ikke? Ja. Kampagnespor holder aldrig op. Det holder aldrig op. Der er altid en ny kampagne i USA. Og sidste gang, der gennemgik vi, altså forklarede, hvorfor det er, at Amerika har topartisystemet primært, at det er sjældent, der kommer et tredje parti ind og har succes. Hvis du gerne vil høre det, så gå tilbage til sidste udsendelse. Men bare lige for at tage et tal, så er det sådan, at det er kun sket 12 gange i USA's historie, at et tredje partis præsidentkandidat har fået mere end 5% af stemmerne. Og sidste gang, vi havde en præsidentkandidat, der klarede sig rigtig, rigtig, rigtig, rigtig godt. Det var så Teddy Roosevelt i 1912, som vi talte om sidste uge, med 27,3%. Siden da, der er der en, og Roosevelt skulle også sige, at udover at han fik 27,3%, så vinder han faktisk 6 af delstaterne ved det valg i 1912. Og så går vi frem til nutiden, han har sagt ikke til nutiden, men til det næste, vi skal tale om, nemlig George Wallace og hans kampagne i 1968. For bare lige for at tage slutningen på den, så ender det faktisk også med, at han vinder 6 delstater. Det er 6 delstater nede i syden, og derved er han den sidste tredje partikandidat, der vinder en stat. Det er ikke det samme, som ingen har klaret sig godt. Vi vender tilbage til Ross Perot. Muligvis endda i den udsendelse, vi er i gang med. Nu må vi se. Nu, men det må vi lægge, for nu går vi lige tilbage til 68. Og vi skal faktisk også lidt tilbage til før 68, Mads, fordi vi skal tale om George Wallace, som altså var tidligere guvernør i Alabama. Han havde forsøgt at blive præsidentkandidat for demokraterne, blandt andet i 1964. Og i 1968, der går han altså på banen som tredje partikandidat. Men Mads, lad os lige prøve at sætte scenen lidt han ned. Han sætter op for The American Independent Party, stadigvæk demokrat. Ja, men bare lige for at sige, George Wallace var ikke en af dem med langt hår. Og nej, han var guvernør i Alabama, han kommer fra det dybe syd. Altså, i sidste udsendelse talte vi om det her med, at demokraterne er jo det parti, der var borgerkrig, ville bevare slaveriet i USA. Det er det parti, der helt tilbage bestiftede Jefferson, og som jo havde interesser i sydstaterne. Og det parti har egentlig altid haft, og det er først meget sent, man slipper af med det, 2 fløje, hvor der er en nordstatsfløj, der kan være meget progressiv. Og efter sidste valg, vi talte om, i sidste udsendelse med Theodore Roosevelt, der bliver nordstatsdemokrater, der bliver de egentlig det, vi forstår ved demokrater i dag. Mm-hmm. Det bliver nogen, der er meget venstreorienteret. Men sydstatsdemokrater, de holder fast i, det oprindelige parti. Og de holder også fast i, at det, som man har gennemført i årene med Lyndon B. Johnson, nemlig at man har givet sorte, man har fået ændret raceadskillelse i USA, man har fået lavet syden om, og man har gjort sådan, at sorte kan komme til at være en ordentlig del af det amerikanske samfund, især i sydstaterne. Det var jo sådan, at når du kom til sydstaterne tidligere, så og i den periode, hvor der raceadskillelse, så vil når man gik ind på en banegård, så ville der være et sæt toiletter, hvor sorte kvinder og sorte mænd kunne forrette deres nødtørft, og det samme for hvide mænd og hvide kvinder. Da de kunne ikke sådan blandes. Når man gik ind på en restaurant, så ville det være sådan, at alt var opdelt, og man ville aldrig kunne opleve det her med, at at sorte og hvide sådan blev blandet, busser var opdelt osv. Det var det system, man havde fået indført i sydstaterne som sådan en slags reaktion på. Ja, det kan godt være, at jer, der ville lave sydstaterne om, bankede os i borgerkrigen, men nu indfører vi bare et system, hvor vi stadigvæk, ja, vi må ikke holde slaver længere, men sorte er andenrangs borgere, de har ikke den adgang til samfundet, som andre, som hvide har i sydstaterne. Hvis man sådan lige vil sætte sig ind i, hvad det var for en virkelighed, vi har med at gøre, så kan man jo se på før omtalte Gene Hackman, som du nævnte lige før, for eksempel i den berømte film, der hedder Mississippi Burning, for sådan at sætte sig ind i, hvordan var det at være i syden på de der, i de her år 60'erne, og et stykke ind i 70'erne i virkeligheden. Altså det, ja, det er det, altså, nu, det, syden var, havde en meget speciel politisk kultur, og da vi kommer frem til valget i 68, der stiller George Wallace op, fordi han vil forsvare raceadskillelse. Han vil forsvare, at syden har lov til at fortsætte, som de hele tiden har kørt, og han jo han har meldt sig meget voldsomt ind i den værdikamp, der er i 68 imellem i USA, og appellerer til det, man kalder, altså demokraterne, sydstatsdemokraterne kalder man for Dixiecrats, ja. Fordi sydstaterne hedder Dixieland, og de her Dixiecrats, det er dem, han tager med over i sit nye parti, The American Independent Party, og stiller op, og ved, at han ikke har en kinamands chance for at vinde. Det er slet ikke nogen. Det ved han godt. Han vil bare, skal vi sige, slå et slag for sydstaternes ret til at være sydstaterne. Og Mads, det der med, at han var en central del af den værdikamp, der er der i 1968, illustreres jo blandt andet ved, at han meget aktivt gik til kamp mod dem, man på det tidspunkt kaldte the hippies, altså hippierne, som for alvor ved at dukke op på det tidspunkt. Og jeg har sådan et dejligt citat fra ham, hvor han på et tidspunkt bliver spurgt om, hvad er de eneste four-letter words, som hippierne ikke forstår? Og et four-letter word, det er jo normalt, letter word er jo normalt et bandeord, som for eksempel fuck. Hvad er de eneste to? Ja, det ved jeg godt. Det er work og soap. Work og soap. Ja. Det er de eneste det to. Det er typisk Wallace. Det er typisk Wallace, ikke? Og det var også Wallace, der sagde, fordi på det tidspunkt, der var der en del af de her protester, der blev lavet imod politikere osv., det handlede meget om at lave sådan nogle, det der hedder sit-down-strækker, hvor man satte sig ned foran folks bil, så de ikke kunne køre nogen steder. Og så sagde Wallace, hvis der er en hippie, der sætter sig ned foran min bil, så bliver det den sidste bil, han sidder ned overfor underforstået, så kører jeg bare vedkommende over. Så han talte sådan et sprog, som Dixiecrater forstår. Ja, men altså, han havde jo også været soldat i 2. verdenskrig, så på et tidspunkt, da nogen råber fascister efter ham, så råber han også tilbage, ved I hvad, kære venner, jeg bekæmpede fascister, mens I stadigvæk gik med blæ. Så han var sådan en hårdt slående type demokrat, skal vi lige understrege en gang mere, Mads. Han er demokrat, og man kan ja, sige... Ja, han opfatter sig selv som den, der forsvarer det egentlige demokratiske parti. Ja. Sydstatspartiet. Ja, sydstatsdemokrat, og hader nordstatsdemokraterne. Så han kan jo ikke på nogen måde acceptere, at 68, der stiller man for det demokratiske parti en mand op som Hubert Humphrey. Der er, der er faktisk en rød tråd fra Hubert Humphrey til Theodore Roosevelt. Ja. Altså, der er en klar... progressiv dagsorden i hele Hubert Humphreys program. Hubert Humphrey kommer også med drømmen om at gøre USA til en velfærdsstat, og det er en drøm, han har set gå i opløsning hos Lyndon Baines Johnson, LBJ, mm-hmm. der var præsident fra Kennedy stod i 63 frem til 68, magter ikke at stille op igen, da Vietnam er ved at simpelthen tage livet af ham, han opgiver ævret som politiker, dør få år senere i 72, fuldstændig nedslidt. Hugh Humphrey skal på en eller anden måde samle det demokratiske parti, og det skal han jo lige huske på, at det var jo fordi, det faktisk lå længe til, at det skulle være Robert F. Kennedy, der skulle være kandidat i 1968. Ja, og så blev han også skudt. Ja, ja. Og der kan man sige, der har været, da Lyndon B. Johnson beslutter sig for, at man skal lave USA sydstater om og sikre sortes rettigheder meget bedre, end man har gjort, og garantere dem, og få gjort fuldstændig op med raceadskillelsen, der ved han også, Lyndon B. Johnson, at store dele af sydstaterne ikke kommer til at stemme demokratisk igen. Mm-hmm. De har jo aldrig siden 1860 haft en tradition for at stemme på republikanerne, for det var dem, de kæmpede mod. Mm-hmm. Det var republikanerne, der var antislaveripartiet. Og derfor var det, som Lyndon B. Johnson gør jo, er jo, at han egentlig smider sydstaternes vælgere ud i dyb frustration, hvor de kan ikke stemme på deres eget parti, demokraterne, fordi de har ændret sortes rettigheder i sydstaterne. De kan heller ikke stemme på republikanerne. Det var dem, de kæmpede mod i borgerkrigen. Så Wallace er jo den, der kan byde sig til som tredjepartikandidat der. Ja, så han udnytter det hul, der er, om jeg så må sige, i den politiske dagsorden, nemlig at være den populære allerede, fordi han har været guvernør i Alabama, har en stor base dernede i sydstaterne. Han har evnen til at fremsige de her synspunkter, som jo i dag vil blive betragtet som temmelig langt ude. Han var imod alle eller de fleste af de nye rettigheder, som var kommet til under Johnson. Han gik i virkeligheden ind for en vis grad af raceadskillelse stadigvæk. Der var sådan mange af de her ting, hvor han var, hvor han stod et sted, der i dag ville lyde helt vildt. Ville være helt vanvittigt. Han ville virke som en politiker fra Sydafrika i apartheid-tiden, præcis, hvis han stiller op i dag. Men i 68, der er det selvfølgelig ikke det mest populære synspunkt at have i hele USA, men det er ikke et synspunkt, der er fuldstændig hen i hegnet. Det er der en vælgerbase til i sydstaterne. Og nu sydstaterne flere ting, skal vi huske. I det, der hedder det dybe syden, og det dybe syden forstår man som regel ved bomuldstaterne. Det vil sige, det er Georgia, det er Alabama, det er Mississippi, det er Louisiana, det er Arkansas. I den del, der er dernede, den allerdybeste, altså ikke op i Tennessee og Virginia så meget, og Kentucky, men helt nede i sådan de dele af sydstaterne, hvor plantagesystemet og slaveriet, og det er også derfor, det er der er flest sorte, naturligvis, har været en del af samfundet, at det demokrater i det bælte, han taler til, han vinder jo ikke i det øvre syden. Når da valgresultatet løber ind, der er det Nixon, der vinder i Upper South, men det dybe syd, bomuldstaterne og så videre, det er Wallace land. Ja. Det er Wallace land. Og da han stiller op, du nævner selv før, Mads, at han stiller jo ikke op, fordi han tror, han kan blive præsident. Men hans håb er, at han måske kan splitte stemmerne, sådan så der bliver en situation, når man har fået valgmandskollegiet samlet, hvor der ikke er flertal for den ene eller den anden kandidat, og han så på den måde kan blive bragt i spil på en eller anden måde, for eksempel ved at påvirke den retning, som politikerne, altså, dem, der vinder, skal komme tilbage efter. Det ender han så, skal vi lige starte med at sige, han ender ikke med at opnå det mål, men han får alligevel en indflydelse i valgkampen. Altså han garanterer jo i hvert fald, at Nixon får et godt valg, ikke? Fordi han tager jo stemmer, der normalt ville være gået til en demokratisk kandidat, men det er lidt svært. Det har altid været svært at finde ud af, hvem var Wallace's stemmer? Altså, hvem ville de stemme på? Hvis man kan vælge mellem Nixon, der har nogle ret, der har nogle mere konservative synspunkter, end Hubert Humphrey har i 68, ville man så ikke prøve at glemme det med borgerkrigen, og så stemme på ham, hvis man har stået i en situation. Det er jo svært sådan at afgøre i dag, men han forsøger i hvert fald at skabe sig en politisk base ved at stille op der i 68, og gør det jo igen i 72, hvor han jo så også bliver skudt, men Wallace selv. Men det er jo det, det, det er en anden historie, som, ja, som man siger. Som vi kan tage på et andet tidspunkt. Men Mads, lad os lige prøve at sætte os lidt ind i, hvem han var og hvad han gik ind for. Det kan vi faktisk høre i hans kampagnesang fra valgkampen i 1968. From north to south, to east to west, listen and you'll hear the voice of George C. Wallace ringing loud and clear. He's speaking to America, his words are wise and true. And if you really love your country, here's what you'll do. Stand up for America. Let's vote to keep it free. We're about to be destroyed by a great society. There's rioting and looting, and the cities are being burned. How much more will it take for Washington to learn? Take time to look around you at the problems that we face. You'll see that the great society has been a great disgrace. Stand up for America. Let's vote to keep it free. The Texan. Det er jo sådan en lidt længere kampagnesang, vi har sunget af. Det er en country-sanger, som hedder Lamar Morris. Det antydes nok, når man sådan hører, hvordan den her sang, den drives forward. Den var jo faktisk knap 3 minutter. Så langt ville en kampagnesang, i hvert fald mottoet, ikke være i dag. Men det er jo hans politiske program, der i virkeligheden bliver lagt frem i kampagnesangen. Ja, der bliver jo sunget, at man skal... Man skal forsvare USA, at byerne er ved at blive brændt af, og det er borgerrettighedskampen, ja, og kampen mellem Vietnam. Altså, nogen er imod krigen i Vietnam, som protesterer, ja, mod regeringen og så videre. Det er alle de her ting, som han taler om. Og han siger jo også, at på et tidspunkt, i sin kampagne, vores byer i dag rødner op, mens folk... altså hugger og stjæler med arme og ben, fordi de ikke vil betale for varen, ikke? Og så siger han, at vi skal bekæmpe The Great Society, ja, hvilket, ja, er hans eget præsidentkandidat, Lyndon B. Johnsons politiske program. Ja, ja. Så det er jo en mand, der ligesom er trådt ud af sit parti for at lave et... For at se, om han kan genskabe sit eget, ja, parti i det var før Lyndon B. Johnson lavede det om. Og inde i sangen, der kommer også, hvad skal man sige, kampagneslogan, nemlig Stand Up for America. For America. Og Keep It Free. Det er det, vi skal stemme om den her gang. Og der er heldigvis en mand, der er loud and clear, fortæller, hvordan retningen skal være. Men det, man skal forstå, er, at det, han egentlig kæmper for, er jo ikke, at der skal være raceadskillelse i hele USA. Eller at det, han egentlig kæmper for, det er, at man skal lade være med at blande sig i, hvad man laver nede i sydstaterne. Ja. Det er det, der egentlig er dagsordenen her. Og derfor, altså det er det, der godt kan være lidt svært, sådan, når man kommer udefra og ser USA, det her underlige sydstater, det er altså Lyndon B. Johnson sammenligner sydstaterne med det at have en skør tante, der boede derhjemme, at hver gang man havde gæster på besøg, så skulle man lige have hende ud og sidde i hønsehuset, fordi at man kunne ikke vise hende frem over for de her gæster. Og på den måde havde Lyndon B. Johnson det også med sydstaterne, at der var en kultur dernede, der var så anderledes, at den måtte man på en eller anden måde gemme væk eller lave om. Lyndon B. Johnson vælger så at lave den om. Det, han kæmper for, Wallace, det er, at man skal have lov til at være sydstaterne. Det skal I op nordpå ikke blande jer i. Det er, ja, egentlig det, der er dagsordenen her. Og så, som vi har snakket om flere gange, det der med at sige sydstaterne. Sydstaterne er jo ikke fra Florida og Georgia i vest og hele vejen ud til Californien i øst. Når vi taler om sydstaterne i den her sammenhæng, så taler vi om det begreb, som du brugte før, the deep state. Undskyld, the deep south, ikke the deep south. Sydstaterne er alt det, der ligger syd for Mason-Dixon, ja, line, og så tæller med Texas. Ja. Så vi har Texas, Louisiana, vi har Mississippi, Alabama, Georgia, så Florida, så North og South Carolina, så Tennessee og Kentucky, og så er Virginia traditionelt set den vigtigste sydstat. Det er det område, der synes, det er en meget stort område, men det er ikke defineret kun ved, at det ligger mod syd. Det er der også andet, der gør længere ude mod vest. Det er defineret ved, at det er der var slaveri, ja, oprindeligt i USA. Ja, og så taler man om syden, og man taler om the deep south. Ved du i øvrigt, hvem vores gode ven her, Wallace, han længe overvejede sig som sin vicepræsidentkandidat. Jamen altså, han havde mange inde i billedet. Han forsøgte at overtale mange. Han ville gerne have stifteren af Kentucky Fried Chicken, ham der hedder Harlan Sanders, til at stille op. Han kender enhver, hvis man har været i USA og kommet i nærheden af Kentucky Fried Chicken, så ser man jo billedet af Colonel Sanders, altså Oberst Sanders, i sin hvide sydstatsuniform. Han ligner virkelig en sydstatsmand, og han var en meget succesrig forretningsmand. Jeg skal huske på, at Kentucky Fried Chicken jo er sådan noget, der er på størrelse. Næsten. Men det er ikke den eneste, han forsøger at overtale. Han forsøger også at overtale John Wayne, som jo også en god en. Han er med sig i værdikamp. Det er jo meget højreorienterede typer. Og Hoover, FBI, lederen af FBI, J. Edgar Hoover, bliver også spurgt. Og til sidst, så får han ham, der havde ansvaret for at kaste A-våben ud over Japan under 2. verdenskrig, Curtis LeMay, til at stille op for sig. Ja. Og det interessante er, at alle de her, han spørger, er nogen, der har stor sympati med Wallace, når det handler om, at vi skal stå sammen om vores drenge, der kæmper i Vietnam, og vi skal også lade være med at blande os for meget i sydstaterne. De har alle sammen det problem, at de er tilbageholdende med at give deres støtte, fordi de er bange for at blive stemplet som racister. Mm-hmm. Og til sidst lykkedes jeg mig altså at få Curtis LeMay overtalt. Ja, og så hopper vi frem til valget, Mads. Han får et OK-valg, George Wallace. Han vinder Georgia, Mississippi, Louisiana, Arkansas og sin egen hjemstat, Alabama. Og det er den sidste tredje partikandidat, der har vundet en delstat. Ja, altså, og endda mange af slagsen. Mange af slagsen. Der er heller ingen, der har vundet så meget som én siden da. Og det, vi skal huske på, det er, at du vinder kun delstaten, hvis du har fået flest stemmer i den delstat. Så han er sådan den, efter Teddy Roosevelts meget fine valg, det er 1912, så skal vi frem til 68, hvor vi har den næste store succes, det er George Wallace. Og så forlader vi George Wallace, Mads, fordi så går vi frem til den sidste, som vi har lovet nu på tredje udsendelse i træk, at vi ville komme frem til. Og en af grunden til, at vi begyndte på det her med tredje partikandidater. Præcis, det var jo, at Ross Perot døde. Måske kommer vi til at opleve den her udsendelse, at for første gang færdiggør vi En serie, som vi har sat i gang. Ja, det gør vi. Det er da ikke sikkert, at vi når at blive færdige med den, men nu er det i hvert fald tættere på, end det nogensinde har været før. Ross Perot døde for et par uger siden, 89 år gammel. Han var fra Texas, self-made billionaire, som man siger i USA. Stormer ind på den politiske scene i USA i 1992 som en tredje partikandidat. En rigtig tredje partikandidat, fordi han havde ikke prøvet at stille op hos de andre først. Nej, og har ikke noget ideologisk kompas. Det er det, der er lidt usædvanligt ved Ross Perot, at han forstod aldrig politik. Altså, Ross Perot var en mand, der var meget succesfuld, havde alt, hvad han havde i livet, han skabte selv, han var meget bekymret for den udvikling, USA gennemgik. Og derfor ville han gerne få USA på ret køl, men melder sig aldrig ind i et af de to partier, fordi at han mener, at de begge to har taget fejl. Ja. Og men han læner jo helt klart tydeligvis mest mod republikanerne, som jo stadigvæk har den der big business-fløj, som er helt tilbage fra Taft-dagene hos sig. Og han kan ikke forstå, at man laver så stort et budgetunderskud på de offentlige finanser, federale offentlige finanser i USA, at man tillader det. Og der er mange ting, han ikke kan forstå, han er meget skeptisk over for de handelsaftaler. Han forstår ikke, at det republikanske parti har omfavnet frihandel, som de har gjort. Så når det handler om handelspolitik, der læner han mere mod et demokratisk parti. Når det handler om sådan noget deficit, så er han nok mere republikaner, men kan ikke føle sig hjemme i nogen af de to partier, og så tænker han, jeg stiller selv op. Ja, og det der med, at han er besat af, at der ikke må være underskud på USA's budgetter, er jo også, undskyld, på USA's stats- og regnskab og alt det her, ikke? Det er jo også hans egen måde at være på, og det er det, som mange amerikanere fascineres af. Den her meget, meget velhavende mand, der viser det sig i en af de allerførste tv-klip, der er med ham, da han stiller op som præsidentkandidat, stadigvæk kører rundt i en 8 år gammel Oldsmobile. Han tager selv af bordet, når han er færdig med at spise. Han betaler sine regninger til tiden. Altså, han er sådan en Mr. America, ikke? Sådan så mange amerikanere gerne, at deres businessfolk var, altså, og også deres politikere. Jo mere man læser om Ross Perot, jo mere respekt får man for ham. Han vokser over, han er født under depressionen, og vokser op der i han er født 30. Så han vokser op der i 30'erne i Texas, som er meget hårdt ramt af depressionen, i Texarkana, og klarer sig selv, og går ind i flåden, fordi han har oplevet, hvor dyb den der fattigdom har været, er med i Koreakrigen, han lærer vel egentlig rigtig meget om, hvordan verden hænger sammen, ud fra det moralkodeks, man lærer, når man er i militæret. Sådan noget med, at man skal være ordholden, og man skal altid en ord, og man skal gøre noget færdigt, når man bliver bedt om at gå i gang med det. Og han kommer hjem og får så ansættelse hos IBM, og får en karriere der, og kan så se, at mange af de virksomheder, der køber IBM's computer, de kan ikke finde ud af at bruge dem. Så han prøver at overtale IBM til, at de skal udvikle nogen, der kan hjælpe virksomheden i sådan at bruge de her computersystemer, de køber. Og det gider IBM ikke, de gider køre på dem. Og så går han ud, og så skaber han sin egen virksomhed. Og den bliver meget, meget succesfuld, og han sælger den, har meget stor succes, men han slipper aldrig det der med at være en dreng fra en fattig by i Texas, der altid har haft en fornemmelse af, at i morgen er det ikke sikkert, at jeg får noget at spise. Og selvom han egentlig vokser op med et trygt barndomshjem, så bliver han meget, meget præget af den der opvækst, og vil altid svare sit. Og hans kampagnechef bliver ved med at påstå, at det største problem for Ross Perot i valgkampen er, at han er så notorisk nærig. Ja. Han vil ikke modtage donationer fra nogen, Nej. Så han betaler alt selv. Ja. Men hver gang de har siddet og har aftalt, at de skal bruge nogle penge på noget, så vil Ross Perot alligevel ikke betale dem. Han køber sådan nogle infomercials, som man kalder dem, sådan 30 minutter lange gennemgangen af politiske emner, som faktisk er rigtig underholdende at sidde og se, hvor han selv har siddet og lavet sådan nogle grafer, han holder op, og så videre det. Og man kan se, hvordan den her rige mand har alligevel sparet i at skulle lave sin egen valgkamp. Altså, det er sådan en del af ham. Han er en påholdende mand, ikke? Og alt det her elsker amerikanerne ham for. Ja. Han er påholdende mand. Han er ligefrem. Han siger det, han mener, og meget ofte er det, han siger, faktisk meget svært at forstå. Altså et af de mest berømte klip er jo et klip fra Larry King, hvor han om sit politiske program siger, at hvis man om sin politik siger, hvis man implementerede alle de forskellige programmer, der er derude, og så siger han ikke, hvilke de er, så siger han, så ville det gå rigtig godt for os. Og så spørger Larry King jo, hvad er det for nogen? Og så siger han, dem er alle. Og det gør jo selvfølgelig, at det er sådan lidt svært at forstå, hvad er det for nogle planer, han taler om, men han var ikke sådan så præcis i sine politiske planer, men det, han var præcis med, det var de her grafer, eller de her små opstillinger, hvor han kogte det amerikanske statsbudget ned til 5 linjer, for eksempel. Og derfor kunne påpege, at den er helt gal. Han så sådan for sig, at hvis ikke han kom ind og greb ind og fik gjort noget ved det her, så kunne USA ligne de mennesker, der stod på Titanic, inden Titanic gik ned. Prøv at høre et lille klip her med ham her. Wouldn't it be really tragic just to sit here playing Lawrence Welk music, you know, wonderful, wonderful, wonderful, until the same thing happened in our country and millions of good, decent people are out of work and you spend 10 to 20 years to fix it. Ja, det han advarer mod her, det er, at man bare sidder der på dækket og lytter til en dejlig vals, mens det hele er ved at falde fra hinanden. mens nationen er faldet fra hinanden, og pludselig en dag så opdager vi det, så skal vi pokker med at bruge 10-20 år på at rette det op. Og det er han eksempel, han bruger inden her, det er Japan. Han er bange for, at USA skal blive ligesom Japan, hvor tingene er gået i stå på det tidspunkt. Og han må have været, nu er han jo lige død, 89 år gammel, efter en kort og voldsom omgang med leukemi. Og han må, har jeg tænkt over, hvad må have været rigtig trist, når han har kigget på USA's føderale underskud nu. Fordi det er jo slet ikke gået, som han, som han havde håbet, Ross Perot. Og han er jo han havde et meget underligt politisk program, og meget uforudsigeligt. Han var for kvinders ret til abort, og var ret indet for det. Især fordi, at han opfattede det der med, at hvis ikke man har styr på børneflokken, så er det svært at komme ud af fattigdom. Og hvis man bliver gravid for tidligt, så kan det ændre hele din livsbane og så videre. Han var for, at man skulle have meget mere kontrol med våben. Det har han taget med sig fra militæret. Det er rigtigt. Altså, det er noget, der går igen hos mange militære folk. Det ved man, hvis man har boet i USA. Er der nogen, der synes, at den amerikanske våbenlovgivning er åndssvag, så er det dem, der er vant til at bruge våben i USA, nemlig militære folk. Og det havde Ross Perot også taget med sig. Så han havde sådan nogle holdninger, der var for mange amerikanere sådan rigtig aparte, men det fik ham til, at i den forstand, at hvis du har lavet meningsmålinger på nogle af de her ting, så kan det godt være, at nogen ville have sagt til ham, du skal nok ændre dine synspunkter der. Det kunne man ikke med Ross Perot. Han havde sådan sit program, og det holdt han fast ved. Og det, der var sådan helt gennemgående i hele hans program, det var, at han var meget, meget skeptisk over for statens størrelse. Altså big government spending. Og prøv at høre et klip her, hvor han altså starter med at fortælle om, hvilket overforbrug han mener, at den amerikanske stat har. Her mener han, når han taler om det, både delstater og den føderale stat. Prøv at lytte med her. Best kept secret in America. 1,200 private jets worth $2 billion flying government officials around. Why can't they fly and act like we do? Okay, go to the airport, get in line, lose your luggage, eat a bad meal, have a taste of reality. Ja, altså det, han siger her, Ross Perot, det er ham. Sydstaterne er det bedste, ikke? Ja, altså hvad fanden kan de ikke bare stille sig i kø for at spise dårligt i flyet og sidde på et dårligt sæde og komme udhvilet frem til deres mål? Hvorfor skal de der government officials flyve rundt på første klasse eller endnu værre på private jets, som staten de driver? Det er derfor, det her går galt. Det er også underligt. Ja, og den der populistiske, vil nogen sige, melding, han kommer med her, den går altså ret rent ind. Ja, altså da valgkampen så går i gang, og så viser det sig, at jo, at som det her klip, vi lige har spillet, også illustrerer, at han er jo Guds gave til tv-kameraet. Ja. At han taler lige ud af posen, og han er helt ude af stand til at være politisk korrekt, eller pakke ting ind. Han er det, amerikanerne kalder en straight shooter. Ja. Og når man læser de her mindeord til Ross Perot, så er det noget, der går igen i rigtig mange af dem, der skriver om ham. At Ross Perot kunne ikke lyve. Hvis han synes du havde et fjollet slips på, så fik du at vide, at du havde et fjollet slips på. Hvis du bad ham om hvad han mente, hvad er din ærlige mening om noget, så vil du få hans ærlige mening, og den vil aldrig være pakket ind. Og derfor sidder han i de her debatter, og ret hurtigt så opdager man, at den her mand, han kan altså godt blive mere succesfuld, end vi lige bilder os ind, fordi han taler som ingen andre politikere har gjort. Og det kan godt være, at Theodore Roosevelt i sin tid lovede, at han ville dræne sumpen i Washington D.C., og Wallace ville være noget andet end hele det politiske system, og ville vende tilbage til noget, der var engang. Men Ross Perot er jo nok den eneste, der tydeligvis er stillet op til et politisk embede, og altid igennem hele sin tid i politik nægtede at blive til en politiker. Det blev han aldrig. Nej, og det han jo stiller op imod i 1992, det er jo altså så en siddende republikansk præsident, George H. Bush, farmand til senere George W. Bush, som jo blandt andet i valgkampen i 1988 berømt havde sagt, read my lips, no new taxes, hvorefter der var kommet nye skatter. Det bragte ham lidt i ufør i den her valgkamp, men han havde trods alt ved samme lejlighed som præsident fra 88 til 92 været meget succesrig, ikke mindst fordi han havde præsideret over Østblokkens sammenbrud og den store golfkrig. Det var sådan en republikansk kandidat på den ene side. På den anden side havde vi demokraterne, der stillede med en på det tidspunkt forholdsvis ung og ukendt guvernør nede fra Arkansas ved navn Bill Clinton. Det er de to, han er op imod i den her valgkamp, og de fleste havde vel troet der i 91-92, at George H. Bush ville cruise igennem til at kunne fortsætte som præsident efter den meget succes, han havde haft på den udenrigspolitiske bane. Og så dukker Ross Perot op og sætter ild i den ligning. Ja, og det har altid været omdiskuteret, om det er Ross Perot, der er skyld i, at Bush taber valget. Det er noget, som jeg ved, politologer stadigvæk skændes om. Jeg har aldrig selv været i tvivl om, at Ross Perot talte til, altså med mit sådan anekdotiske, og bare fra der, hvor jeg står, når jeg, med de amerikanere, jeg kender, der er republikaner, så ville den dagsorden, Ross Perot kom med, være en, der nok ville stå stærkere igennem der. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men altså, det har altid været omdiskuteret, om han stjal valget fra George Bush. Stjal valget fra George Bush, eller gav sejren til Bill Clinton. Det er jo sådan lidt afhængigt af, hvor man står hen her. Men i hvert fald, Mads, han spiller der i måneden op til sommeren. 1992, valget skal selvfølgelig være i november 1992, som det altid er. Men sådan op til sommeren der, så står han rigtig stærkt, og der er enkelte målinger, hvor det ser ud, som om han kan blive USA's næste præsident. Og så er årsager, som også er omdiskuteret, så siger han pludselig en dag der i sommeren 92, jeg er ude. Jeg stiller alligevel ikke op. Og nok fordi, at han... altså, det er altid lidt et mysterium, hvorfor han gjorde det. Man får et lidt rigtig klart svar på det, men når man sådan hører hans kampagnemanager fortælle, hvordan han havde det med penge, så er det nok noget med... Så det, hænger det nok lidt sammen med det. Og så alligevel kan han ikke holde sig ude, og byder sig ind igen, og siger, at nu er jeg alligevel kandidat. Og så er han alligevel kandidat, og så kommer han også tilbage. Og det, altså han går jo ud i den 16. juli, ikke? Ja. I 1992, og siger, nu er det slut. Ja. Jeg gider ikke det her. Jeg kan se, at jeg ikke kan vinde, og hvis jeg bliver i det her forløb, så kommer jeg bare til at mudre hele billedet, og den, der så ender med at vinde, er måske en, som... Og så videre, så videre, ja. Så videre. Han laver mange spekulationer om han skal gå ud. Og så er det i oktober, 1. oktober i 92, så melder han sig på banen igen, så vil han alligevel godt Og i de mellemliggende uger, måneder, der går der er det jo faktisk sådan, at det meste af det officielle Amerika går hele tiden og venter på, om han ikke stiller op alligevel. Og det er ikke sådan, at folk anerkender, at han har sagt, at han ikke vil stille op. Han er stadigvæk med i meningsmålingerne. Folk tror, at han nok vender tilbage, og det gør han så også der ganske få uger før selve valget. Det parti, Mads, som han stifter, og som han stiller op på. The Reform Party. Reformpartiet, ikke? Ja. Det bliver først faktisk officielt stiftet efter den første præsidentvalgkamp. Så der egentlig er der bare Ross Perot-partiet i den første valgkamp. Men derefter vælger han at blive i politik, ligesom Wallace også gjorde efter valget i 68. Og i 95 stifter han Reformpartiet, stiller op igen mod Clinton, har et meget dårligere valg i anden omgang, og melder sig ud, at han er færdig med politik. Men valget, der så kommer der i 1992, ender jo så med, at Bill Clinton bliver valgt til USA's nye præsident med 43% af stemmerne, mens George H. Bush får 37,4%, og den gode Ross Perot får et meget fint valg, nemlig 18,9%. Valget 96 halveres han sådan cirka. Men altså 18,9% er jo også et fornemt resultat. Meget fornemt resultat. Og han vinder ingen, han vinder ingen delstater. Men det, nu taler vi om det her med, om man kan have indflydelse som tredjepartikandidat. I 12, der havde Theodore Roosevelt indflydelse. Det er en, man ikke kan blive færdig med at måle på, fordi han lavede de to andre partier radikalt om. han lavede USA om med sit nederlag. Altså han påvirkede systemet. Derimod Wallace var mere sådan et, kan man kalde det, racistisk gulp. Det sidste skrig fra sydstaterne, inden man måtte indse dernede, at den politiske kultur, der var bygget op omkring raceadskillelse, den var både amoralsk og ude af trit med resten af nationen. Og i Ross Brose tilfælde, der er svært at få øje på, at han sådan har efterladt sig en politisk arv. Ja, hvis du tager det emne, som var et stort emne for ham i 92, og i særdeleshed også i 96, nemlig modstanden mod frihandlen. Ja. Modstanden mod NAFTA, som Bill Clinton jo for alvor har fået vind under sejlene på i sin første præsidentperiode, ja, så kan man sige, at det blev i hvert fald ikke stoppet. Det blev der mere og mere af. Nej, men jo, NAFTA, der ville man bare kunne høre en stor sucking sound, når det blev iværksat, og det ville være lyden af jobs, der blev suget ud af USA, penge og jobs. Og Trump har jo overtaget det synspunkt, og det har altid eksisteret, især på dele af den amerikanske højre og yderste venstrefløj, at de der frihandelsaftaler på en eller anden måde er dårlige for USA, men de har været sådan bredt accepteret i det politiske parti. Og på den korte bane efter, at Clinton genvinder magten i 96, så bliver det jo langt hen ad vejen tolket som endnu mere af det der. Endnu mere frihandel, endnu mere NAFTA, som jo altså udvider sig til at starte med kun at være USA, Kanada og Mexico til at blive flere lande i Latinamerika. I det hele taget bliver den der idé, globaliseringen jo grundlagt for alvor der op igennem 1990'erne. Så hans politiske indflydelse på det område, der var vigtigst for ham, var til at overse. Ja, han efterlader sig ikke nogen politisk arv. Nej. Hvilket er jo også noget af det. Altså normalt er det jo sådan, at de her tredjepartikandidater, hvis de er succesfulde, så vil de to andre partier skynde sig ud og overtage de populære synspunkter. Men fordi Ross Perot var så lidt en politiker, så det er svært at overtage, og den eneste, som, altså, det synes jeg er synd for Ross Perot at sammenligne de to, men den eneste, der minder mig om Ross Perot, det er Donald Trump, der tydeligvis heller ikke er politiker. Nej. Tydeligvis heller ikke tænkt sig at blive politiker, og som på nogle politikområder tænker som en forretningsmand mere end en, der sådan skal lave politisk håndværk og stykke lovgivning sammen. Lad os lige tage et sidste klip, vi har med Ross Perot, hvor han faktisk er ironisk over for sig selv. I don't have any speechwriters. Probably shows. Ja, det var også en sætning, amerikanerne godt kunne lide. Jeg har ikke nogen, der skriver mine taler. Det kan man nok også godt mærke, siger han. Ja. Det var jo også typisk Ross Perot. Sådan en mand af folket, selvom han var mere. Ja, og nogle gange har man jo også galt med det. Han holdt jo en tale for et sort publikum, som man kom til at kalde for you people, og som i USA bliver regnet så meget nedsættende at sige til sorte, at de er you people. Ja. Selvom han ikke mente det nedsættende, så var det, altså på den måde var han lidt vel ufiltreret nogle gange. Men altså, vi har så at gøre med i vores amerikanske historie her, at han er den sidste indtil videre tredje partikandidat, som for alvor har rystet billedet i 1992. Ja, og der har jo så, men altså, der har jo altid været de her, der har koketteret med drømmen om at træde i Ross Perot's fodspor, eller Theodore Roosevelt's fodspor, nok i mindre grad Wallace's, og bryde den dynamik, der er mellem de to partier, og nogle gange er der kandidater, der sådan bliver testet derude, altså Bloomberg har mange gange haft sådan været på vej til at dyppe tæerne i vandet for at se, om det kunne være interessant for ham at hoppe i baljen, men har så alligevel ladet det blive ved det. Det sker, det vender sådan tilbage. Man skal huske, at det er meget dyrt, og hvis du ikke har den organisation og det vidt forgrenede netværk af som partiapparat skaber af politiske kontakter og nogen, der arrangerer ting for dig og sørger for, at der også bliver sat skilt op med dit navn på af hele USA. Det er jo et frygteligt stort land i alle mulige små byer osv. Og det er jo det, man har, når man har de etablerede partier. Så har man bare styr på alle de der ting. Og så hvis du selv skal skabe det for bunden, altså det er meget vanskeligt. Og så har du jo selvfølgelig altid den virkelighed, at hvis nu for eksempel demokraterne går til et præsidentvalg, og de er forenet omkring én kandidat, som de håber på kan vinde, og så ser de over på den anden side, at republikanerne, de har også en udmærket fin kandidat, og så dukker der en eller anden op derover, der måske kan stjæle nogen af republikanernes stemmer, så er man glad over hos demokraterne. Det omvendt gør sig selvfølgelig gældende, hvis det går den anden vej. Og det har vi jo et par eksempler på i nyere tid, nemlig valget i 2000, hvor Al Gore taber meget, meget, meget, meget, meget snævert til George W. Bush, og hvor mange i hans kreds siger, det skyldes den forbandede tredje kandidat, der stillede op for de grønne, og i særdeleshed stjal nogle ganske få tusind stemmer for mig nede i Florida, som hvis jeg havde fået dem, så ville jeg have vundet. Og der er også nogen, der siger det samme om Hillary Clinton og det grønne parti i valgkampen i 2016. Og her skal man huske, at det, altså, stjal valget, stjal Ross Perot-valget for George Bush i 92, stjal Ralph Nader-valget for Al Gore i 2000. Den mest, altså, forskningen peger på, det er ikke så simpelt, som vi tror, og at man skal huske, at rigtig mange amerikanere stemmer ikke ved et valg. Så det vil sige, at der er et meget stort potentiale derude for at få aktiveret nogen til at gå ned og stemme, som vil vælge mellem dig eller ingenting. Ja. Så det vil sige, den logik, der ligger i, hvis der er i Danmark, og man sætter et nyt parti op, så fordi vi har så høj en valgdeltagelse, så kommer de stemmer, der kommer til et nyt parti, de kommer jo et sted fra. Ja. Hvorimod i USA, der kan stemmer godt komme fra en sofa. Ja. Fordi dem, der sidder i den sofa, bare har tænkt i mange år, jamen jeg er hverken republikaner eller demokrat, men ham der, Ralph Nader, han lyder spændende. Og det er jo, man kan jo kun tale om, at Ralph Nader er skyldig, at Al Gore taber valget, hvis de, der stemmer grønt, alle sammen ville have stemt demokratisk. Og nøgletallet uden Ralph Nader. Nøgletallet her er jo, at det er sådan cirka i rundetal, at halvdelen af amerikanerne, der stemmer til et præsidentvalg hjemme i Danmark, ja, der ligger vi på de der sådan cirka 80-85%, måske endda højere nogle gange, der stemmer ved folketingsvalget. Og hvis man har stemt en gang i Danmark, når man blev 18 år, så bliver man formentlig ved med at gøre det til alle valg, som man overhovedet kan. Hvorimod i Amerika har vi det der med, at man skal motivere sin base. Det, der er fantastisk nu, Mads, det er, at vi nærmer os slutningen, ikke bare af den her udsendelse, men også af en miniserie. Ja. Som består af tredje... Så kunne de godt lave et portræt af ja, os. Ja, det synes jeg også godt, de kunne. Det kan blive hængt op, den der, man lukker radiokanalen. Ja, det kan det. Og så synes jeg, vi skal slutte udsendelsen af her, Mads, med en lille historie, og dernæst en lille sang, i det, at den gode Ross Perot, han introducerer sit kandidatur tilbage i 1992, jo simpelthen siger, at der er mange, der kalder mig en crackpot. Jeg skør kugle, så derfor så har jeg valgt en sang, der simpelthen hedder Crazy, og det var Patsy Cline, så lad os slutte med den for i dag. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.